leaves of brown came tumbling down. Remember in September, in the rain, the sun went out just like a dying ember. That September in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seemed to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That September in the rain, in the rain. Beetje jazz. In the rain. Aan het begin van de nieuwe aflevering van De Late It's Avond. Still September. Julie London. En September in the rain. In the rain. Terwijl we nog maar in april zijn. Het is een soort vooruitzicht, zou je kunnen zeggen, aan het begin van de show. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent. Want we hebben natuurlijk veel moois voor je in de aanbieding. Heel veel lekkere muziek om je oren een beetje te vertroetelen. Maar ook een paar interessante onderwerpen die we graag met je bespreken. We gaan het bijvoorbeeld vandaag hebben in de show met Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, over wat is uw levensmotto? Nou, dat is een goede vraag. Wat is de jouwe? Nou, de mijne weet ik eigenlijk nog niet. Ik ga zo meteen even lekker meeluisteren en misschien doe ik wel inspiratie op. Verder gaan we het hebben over de processie Rups samen met Midas Dekkers. En overmatig drinken in 2020 of 2022 gedaald naar het laagste niveau ooit. Dat is goed bericht voor de mens, maar is dat goed bericht voor de brouwerijen? Ja, dat durven we ons dan wel weer af te vragen. Maar het goede nieuws hoor je straks hier in de show. Hier in deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Too. Oh, just like you do.

Sam Hunt. In de late avond, Take Your Time. Dat gaan wij ook nemen hoor. En Radio met Ray Parker Jr. samen in A Woman Needs Love uit 1981. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Een hele bijzondere. In deze wereld waarin 2 plus 2 is 4 als racistisch bestempeld wordt, is niets meer vanzelfsprekend en zeker. Zelfs een man kan nu ook een vrouw zijn, tenslotte. En in tijden van crisis, oorlog en ook nog eens inflatie kan het handig zijn om iets te hebben waaraan u zich kunt vasthouden. Heeft u zoiets? Een spreuk aan de wand, een levensmotto. Nou ja, Jeroen van Gent, zo brutaal als hij is. Hij ging natuurlijk gewoon de straat op en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Wat is jouw levensmotto? Ja, ik moet zeggen dat ik daar nooit echt over nagedacht heb. Zo'n tegeltje aan de wand, eventueel, maar dat is oudbollig. Maar dat vind ik altijd een beetje... Maar een levensmotto. Iets waar je aan vasthoudt als het slecht gaat ook, bijvoorbeeld. Dat je daar aan vastklampt, weet je wel? Iets van jou. Ja. Iets van jou. Maar een levensmotto. Ja. Pluk de dag heb je dan natuurlijk, maar ja. Nou ja, pluk de dag. Rekenen we goed. Doen we ook. Geen idee. Wat is uw levensmotto? En dan mag ik niet eens over nadenken. Jawel, want het is niet live. Er is een spreuk dat, vind ik even moeilijk om dat zomaar in één keer zomaar voor de vuist weg te zeggen. Ja. Wat is uw levensmotto? Beetje chaos is nooit weg. Een beetje chaos is nooit weg? Ja, verhuizen. Oh ja, dat is een chaos, ja. Dat kan een chaos zijn. Ja, het was een enorm chaos, maar uiteindelijk is er structuur in aangebracht en is het ook allemaal gelukt. Een levensmotto, ja. Tegeltje aan de wand. Heel kort samengevat iets eigenlijk. Al is dat een beetje... Nou ja, ik heb wel eens een keertje een motto van iemand gehoord. En dat vond ik eigenlijk een beetje flauw. Maar die vond ik wel grappig. En het is een beetje, ja, moet ik zeggen... niet echt iets waar ik helemaal voor ga. Maar ik vond het echt leuk. Die zei van het leven is te kort om slechte wijn te drinken. Ah. Dat vond ik wel leuk. Dus dat betekent dat een klein beetje chaos heeft, vindt u wel, ja, wel leuk, kunt u wel waarderen? Nou, het is op een of andere manier altijd wel een beetje chaos om me heen. Ja. Dus, en daar, op een of andere manier komt er altijd wel weer orde in. Ja. Dus als er iets gigantisch misgaat, dan denk ik, oké, een beetje chaos is nooit weg. Kom allemaal goed. En het is ook zo. Ja. Ja. Ja, niet te druk maken om de dingen, denk ik. Maak je niet te druk. Zijn ze dat dingen om je druk over te maken? Dat zeker. En dat dan juist niet doen? Ja, en dat inderdaad niet doen. Ja, dat is moeilijk samen te vatten in een gesprek. Dat inderdaad. Nou, ik heb hier een tatoeage. En die betekent... Een weg van 1000 mijl begint met 1 enkele stap. Nog een keer? Een weg van 1000 mijl begint met 1 enkele stap. En 1000 mijl, wat is het dan? 1000 mijl? Ja, dat kan van alles zijn. Je motivatie, je groei, je doelen... Al viel het in met de kaartenhuis toen ik hem had laten zetten. Maar nu beginnen de puzzelstukjes op zijn plaats te vallen. Hmm. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is heel persoonlijk. Daar ga ik niet over vragen dan. Nee, maar daarom. Hangt hij ook aan de wand? Ook echt? Nee, het is een tatoeage. Ja, nee. Ja. Ik heb hem op mijn hand. Ja. Als herinnering. Ja. Ja. Hij staat er al een tijdje, zie ik toch? 2008, ja. Oké. Okay. Eind 2008. Want ik dacht, 2009 ga ik het helemaal maken. Ja. Nou ja, goed. Dat komt wel weer dan, toch? Ja, dat is de afgelopen 5 jaar pas. Dus... Wat is uw levensmotto? Vind ik zo geëikt altijd. Hè? Dan kan je zeggen, pluk de dag. Dit is belangrijker dan meedoen. Oh ja, dat is goed. Ja, daar zit wat in. Ja. Dus voor het competitieve element, maar niet voor de beker. Nee. Ja, nee, maar winnen is belangrijker dan meedoen. Oh, winnen is belangrijker dan meedoen. Oh, je draait het om. Ja. Oh. Ja, hij maakt het. Nee, maar ik vind gewoon goed voor elkaar. Nee. Goed voor elkaar zijn en gezond blijven. Want dat is ook niet voor iedereen meegekregen. Ja. Daar dankbaar voor zijn. Nou. Ja. Mijn levensmotto. Levensmotto. Genieten van dat wat er is. Oké. Okay. Met anderen. Ja. Ja, alleen is moeilijk. Nou, het is leuker met anderen. Leuker met anderen. Ja. Nou, ik weet er wel een. Levensmotto. Ik heb er eens een keer een voorbij horen komen. En die vond ik toch wel leuk. En die schiet me nou natuurlijk te binnen. Het leven is te kort voor een lang gezicht. Dus ja, verbeter de wereld, begin van jezelf, zou je ook kunnen zeggen. Hè? Als je een vriendelijk gezicht opzet of zelfs een glimlach of nog erger, dan heb je al de halve wereld gewonnen. En het leven is te kort om chicaneurig te zijn, daar komt het eigenlijk op neer. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Pippi Langkous. Oh, is dat van Pippi Langkous? Ja. En mijn dochter heeft me eraan herinnerd dat ik dat ook altijd zei. Van als ze vroegen, ik ben graag bezig met klussen. En dan was er iets en dan zei ze van, zou dat lukken? En dan schijn ik altijd gezegd te hebben van, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk wel dat ik het kan. Ah, dat is wel een hele goede eigenlijk. Dat prikkelt u zelf eigenlijk. Ja, en oké, er zijn sommige dingen. En ik geef toe, dat is moeilijk om te zeggen van, dat kan ik niet. Of ik ben daar te oud voor geworden, dat lukt me nu niet meer. Maar ik probeer het wel. Ja. Nog steeds? Nog steeds, ja. Kunt u nog een voorbeeld noemen voor de grap? Ja. Nou ja, ik ben vorige week 70 geworden. En in 2018 ben ik met pensioen gegaan. Ja. En een maand later heb ik me in laten schrijven als ZZP'er. En ik ben nog steeds aan het werk, want ik kan niet stil zitten. Ja. En zij zegt ook van, ga jij maar lekker werken, want daar geniet je van. Ja, blijf gezond bij, toch? Ja. Ja, ja. Ja, en het is natuurlijk met alles wat er bij me binnen rent en wat er gebeurt om me heen. Ik sta altijd voor verrassingen. En dat ben ik maar flexibel in. Mijn levensmotto is eigenlijk, probeer van alles het beste te doen. Hè? En toch van mooie dingen genieten. En van vriendschap. En ja, dat zijn toch ook wel dingen die ik erg belangrijk vind. Laat zich moeilijk samenvatten in een spreuk. Ja, inderdaad. Maar goed, maar dat motto wat ik dus even noemde, dat vond ik altijd wel grappig. Ja. en ik hou best van een glaasje wijn. Goed, levensmotto is pluk de dag. Pluk de dag. Ja, dus zullen heel veel mensen hebben, maar goed, het is wel zo. Toch? Ja. En hoe uitzicht dat? Hoe doet u dat? Door eigenlijk iedere dag te genieten van alles wat de dag brengt. En dat kan vooral, kunnen ook allerlei verrassingen zijn. Ja, precies. Ja. Dus het kan een verrassing zijn dat u zegt van, oh ja, nee, maar pluk de dag. Ja, precies. Exact. Ja. Ja. Soms denk je, waarom nu? En dan maak je dan komt het uiteindelijk, denk je van, nou ja, het is wel weer ergens goed voor geweest. Verslaggever op straat is ook best wel een uitdaging. Ja, er komt ook ineens rouw op je dak, maar het is toch ook wel weer leuk. Ja. Demonstructie 11. Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplicies Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend. Allemaal op weg naar niets, doen we zus of zomaar iets. Soms net echt, maar meestal kitsch, want wie speelt er nog zichzelf? Weet je nog wanneer dat was, toen je nog geen ander was? Niet in harnas achter glas, maar je eigenlijke zelf. Zoek jezelf, broeder, vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf. Dikker doen er genoeg op kantoor en in. Als je nou eens geen masker droeg, zou je dat niet beter staan? Wat moet je met die Januskop? Daar schiet niemand iets mee op. Het is een kwestie van een knop en die moet enkel even om. Jezelf, zuster, vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf. De man die op zijn tenen loopt en alleen zichzelf verkoopt en nooit iets in zijn oren knoopt, die gaat nog eens lelijk dood.

Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Janet Jackson hier in de late avond met Come Back to Me. Een mooie wens van haar uit 1990. En Frederike Spicht met een loflied op Rotterdam. Natuurlijk hier in de show. In een ogenblik gaan we praten over overmatig drinken. Dat lijkt in 2022 te zijn gedaald naar het laagste niveau ooit. Ja, is dat wel goed genoeg? Je hoort het zo meteen na Leo Sayer en Have You Ever Been In Love? Overmatig drinken is in 2022 gedaald naar het laagste niveau ooit. Hoe ik dat weet? Nou, ik weet het niet zelf, maar Peter de Wolf die weet daar verder alles van. Hij is in de uitzending namens de Stiva Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie. Meneer de Wolf, welkom. Dank u wel. Hoe hebben jullie dat ontdekt dat het overmatige drinken toch gedaald is? Want dan hebben we het over alcoholgebruik, hè? Klopt, ja. Dit zijn cijfers die worden bijgehouden door het CBS. Mm-hmm. En samen met Trimbos Instituut en het Sociaal Cultureel Planbureau. Dit wordt elk jaar bijgehouden en dan zijn de cijfers ook goed met elkaar te vergelijken. Ja, en we zien dat in 2022, die meting is net binnen, dat het percentage overmatige drinkers gedaald is naar 6,5%. En dat is, dat is lager dan het ooit geweest is. Ja, en wat is overmatig drinken dan? Ja, je drinkt overmatig als man als je meer dan 21 glazen per week drinkt. Oeh. En als vrouw 14 glazen, meer dan 14 glazen. Ja. Ja. Maar kan het ook niet zo zijn dat door dat onderzoek het mensen het voorzichtiger zeggen dan dat het werkelijk is? Ja, dat zou natuurlijk altijd kunnen. Het is wel het CBS, hè, die is natuurlijk gewend om mensen vragen te stellen en ook vragen nog een keer te stellen zodat echt het goede antwoord gegeven wordt. Ja, zo'n controlevraag erin. Klopt, ja. Dus dat is mijn vak. En bovendien, ja, dit doen ze eigenlijk al de afgelopen 30, 35 jaar wordt het op deze manier gedaan. Ja. Dus die zien we wel goed met elkaar te vergelijken. Dus als je een trend ziet, dan is het ook wel een trend die ook echt bestaat. Als het nou daalt naar nul, dan zijn de fabrikanten werkloos. Maar dat gaat niet gebeuren, denk ik. Het gaat niet gebeuren en dit gaat nog steeds om overmatigheid. Hè? Dus dat betekent dat mensen nog steeds af en toe een biertje, wijntje of borreltje kunnen drinken. En daar is ook helemaal niks mis mee. Dit gaat echt om te veel drinken. Ja. En als dat daalt, dan vinden wij dat prima. Is de trend steeds daalend geweest. En bijvoorbeeld overmatig drinken was rond 2000. Was 12% van de 18-plussers in Nederland die er ook nog overmatig. Dus we zien eigenlijk dat dit een lange termijn trend is. Dat komt ook omdat mensen sowieso bewuster met hun gezondheid omgaan. Ja. He, ze laten zich beter informeren. Ze zijn zich bewust van heel veel zaken die ook te maken hebben met suiker en met vet. En dus ook op het gebied van alcoholconsumptie zijn mensen goed geïnformeerd. En gedragen zich eigenlijk beter. Ja. Denk gewoon na over je eigen manier van alcoholconsumptie en je niveau van alcoholconsumptie. En doe dat gewoon verstandig. Dan geniet je er eigenlijk nog het meeste van. Hè? Ja. Niemand wordt echt heel blij als je 15 of meer eenheden op een dag drinkt. Ja. Dus, en zeker de volgende dag niet. Dus mensen hebben natuurlijk ook wel een stukje gezond verstand. En het is fijn om te zien dat op deze manier zo werkt. En is het ook uitgesplit naar leeftijd? Want ik kan me voorstellen dat de jongere drinker daar nog een beetje minder boodschap aan heeft. Ja, je ziet inderdaad wel dat met name bij jongvolwassenen, en dat is op zich niet zo gek, hè, als je kijkt naar de studentenleeftijd, daar wordt gewoon gemiddeld gezien wat meer gedronken. Dus daar zie je eigenlijk wel een oververtegenwoordiging van die groep bij de overmatige en bij de zware drinkers. En dat loopt eigenlijk tot de leeftijd van 25, 30 zo'n beetje zo door. Daarna zie je het gewoon weer wat naar beneden gaan. Overigens, bij die groep zien we ook wel door de jaren heen dat het ook daar daalt. Ook bij de studenten, zal ik maar zeggen. Of jongeren die al aan het werk zijn en misschien ook best wel goed verdienen. En daardoor ook van tijd tot tijd drinken. En soms ook al eens te veel drinken. Daar zien we eigenlijk ook wel een daling. Hoor. Dus wat dat betreft zie je ook bij die groep. Zie je over de afgelopen 10 jaar ook wel een daling. Ja. Ja. En de leeftijd is natuurlijk ook opgetrokken naar 18 jaar. Hè? Is mijn hoofd gezegd? Ja, in 2014 is het van 16 naar 18 gegaan. Dat scheelt misschien ook wel. Ja, dat zien we eigenlijk niet terug in de statistieken. Oh. En zeker bij minderjarigen zelf. Hè, daar zagen we eigenlijk al een daling. Die zo'n beetje ook in 2000, 2003 begon tot 2013. En daarna is het eigenlijk gelijk gebleven. Terwijl je daar nou juist had verwacht dat die maatregel nog een extra stimulerend effect zou hebben. Nee. Maar dat hebben we daar niet gezien. Dus wat dat betreft zit het niet daar. Maar zit het misschien wel daardoor in een wat oudere leeftijdsgroep. Die natuurlijk na 2013 ook gewoon 10 jaar ouder is geworden. Mm-hmm. Dat het effect misschien wel daarin zit. Van het overmatige drinken. En verantwoord en gezond leven. Dat is ook een van de punten die de laatste jaren ook steeds meer in de belangstelling komt te staan. Klopt, helemaal waar. Ja. Als mensen meer willen weten over dat onderzoek, kunnen ze bij jullie op de sociale media, de website terecht? Ja, op onze LinkedIn, Twitter en ook op stiva.nl. Daar staat ook al een mooie grafiek bij en ook een link naar het onderzoek zelf. Dus wat dat betreft kun je daar alles vinden. Kijk even op stiva.nl om daar meer over te weten over het alcoholgebruik. Maar gewoon wat minder drinken, dat is een goede zaak. En dat gebeurt ook steeds meer. En dat is alleen maar goed voor de gezondheid van de Nederlander, denk ik. Peter Dwolf sprak erover. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Let me down, but the proof's in the way. hurt. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unfadable. I know why your heart is unobtainable, even though God knows you kept mine. Smith aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Het was weer gezellig vandaag. Dus ja. Maandag is er weer een Late Avond. Dan zit hier Norbert Ketting natuurlijk. En die heeft natuurlijk ook weer hele fijne muziek bij zich. En maakt er ook weer een leuke show van met interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een mooie nacht voor, zometeen wel te rusten. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht.